bruid en bruidegom. Het is mijn genoeg u hartelijk welkom te heten in het stadhuis der gemeente Schavenhagen, als mede de aanwezige ouders, familieleden, vrienden, kennissen, allen een hartelijk welkom in deze trouwkamer, waar u vanmiddag even bent verschenen om het huwelijk aan te gaan. Ja, zo duiden we het altijd nog even aan in het openbaar, alsof het u niet bekend zou zijn dat u voor dit doel in ons midden bent. En niets is minder waar, beste bruid en bruidegom, want u ziet er fantastisch, feestelijk versierd voor elkaar uit, om daarmee de reeds traditie te geven aan deze gebeurtenis in uw beide leven. Maar er zijn in het leven van die dingen die zeer imposant zijn. We hebben dat gisteravond nog ervaren door die marathon-uitzending van de Memisa, gezondheid. Dat zijn dan van die uitzendingen die vrij lang duren. En dan is het wel een frappante zaak dat je de dag daarop in de trouwkamer zit. Je zou dan als gastheer eigenlijk aan de neiging krijgen om aan de bruidspaar te vragen, bent u goed uitgeslapen voor dit doel? En beste bruid en bruidegom, feit is dat u dus even hier in ons midden bent om aan elkander dat ja-woord te schenken als een grootse belofte voor dat verdere leven. En mag ik u als geruststelling dan uiten, trekt u zich van onze goed gemeende blikken, want daar ben ik echt van overtuigd, niet al te veel aan, maar heeft u oog en oor voor elkander. Oog, omdat het zo prettig is naar elkaar te kijken, dat heeft u elkaar al goed gezien vandaag. Ja? En oor om te gaan luisteren naar die goede belofte van liefde, trouw en genegenheid. Toch alvorens ik u hiertoe in de gelegenheid stel, rest mij nog een kleine formaliteit te vervullen, zou ik graag van u bruidegom willen vernemen of u bent de heer Willem Jacob Brugger. Ik dank u zeer. En mag ik van u bruid vernemen of u bent mevrouw Antonia Adriana Verduin. Dank u. Ja, ik kan niet weten. En dat is dus een geruststelling mijnerzijds, ziet u.